A partir d'aquests moments, durant 60 minuts, la teva companyia es diu Jazznàtics, per als fanàtics del jazz, amb Rafael Corbí. Matt Lievert amb la seva guitarra des del Dune, àlbum del 2012. Escoltàvem aquest Horse, aquest cavall que se'ns acosta i ens convida a anar amb ell per descobrir praderies, prats, llocs, instants màgics dins el món de la música, com per exemple amb Chuck Loeb i el seu Just Us des del Jazz Lounge. Thank you. proper protagonista serà Bill Woodrow's en In Love Again, dues peces d'aquest magnífic àlbum que recuperem. Des del 1968, aquest àlbum que recuperàvem amb la música de Bill Woodrow's amb el nostre programa de Jazznatics in Love Again i It's All in the Games. Tot està en el joc. The Whispers, propers convidats en In the Name of Jesus, i després recuperarem un disc de Grant Stewart, unes peces que escoltarem del seu àlbum anomenat Plays the Music of Duke Ellington amb Billy Strayhorn de l'any 2009. Dues peces que escoltarem, les anomenades Rain Check i el Tonight Shall Sleep. In the name of Jesus. Yeah. Thank you. Les dues peces de Grant Stewart, com us comentàvem, amb aquest àlbum dedicat a la bona música que ens portava Duke Ellington i Vince Strayhorn, publicat el 2009, que es deia així mateix Playing the Music of Duke and Billy. Tonight, Small Shell Sleep i Raincheck ens acompanyava a Jazznatics. El següent protagonista és Dick Johnson amb My Funny Valentine i Bobby Lee amb Spirit Song. És un disc que se'ns ha fet a mans. A bé, Rafa de Trio, amb les cançons que en formen part, moltíssimes i de bona qualitat, amb el seu jazz. Hem escoltat a Saia de Carolina des d'aquest Versions, aquest àlbum publicat el 2013 a càrrec de Nuba Records i enregistrat a l'estat espanyol. És la música de, com hem dit, AB Rabade Trio, del qual també escoltarem una altra peça, si voleu. Es diu All or Nothing at All. Doncs estem arribant al final del programa, després d'haver Rava de Trio i aquest parell de peces, aquesta Saia de Carolina i el Or Nothing at All, acabem a Jazznàtics i ho farem en dos clàssics, un de Billie Holiday, la cançó Don't Splain, i una de Dizzy Gillespie, amb Undecided. Salutacions de Rafael Corbí, fins a la propera ocasió a Jazznàtics. Hush now, don't explain. I know you raised Cain. I'm glad you're back. Don't explain. You mix with Sunday. Skip that lipstick. Don't explain. You know that I love you. I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right and wrong don't matter when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain. You know that I love you, and what love endures, nothing rates above you. When I'm so completely yours, cry to hear folks chatter, and I know you cheat. But right and wrong don't matter when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my love, don't explain.